50 languages. 53. 53. المتاجر. Parduotuvės. إننا نفتش عن متجر للألبسة الرياضية. Mes ieškome sporto prekių parduotuvės. إننا نفتش عن ملحمة. Mes ieškome mėsos parduotuvės. إننا نفتش عن صيدلية. Mes ieškome vaistinės. نريد أن نشتري كرة قدم. Mes norėtume pirkti futbolo kamuolį. نريد أن نشتري سلامي. Mes norėtume pirkti rūkytos dešros. نريد أن نشتري أدوية. Mes norėtume pirkti vaisių. نفتش عن محل رياضة لشراء كرة قدم. Mes ieškome sporto prekių parduotuvės, nes norime pirkti futbolo kamuolį. نفتش عن ملحمة لشراء سلامي. Mes ieškome mėsos parduotuvės, nes norime pirkti rūkytos dešros. نفتش عن صيدلية لشراء أدوية. Mes ieškome vaistinės, nes norime pirkti vaistų. إني أفتش عن صائغ. Aš ieškau juvelyrų. أفتش عن محل تصوير. Aš ieškau foto prekių parduotuvės. أفتش عن محل بيع حلويات. Aš ieškau konditerijos parduotuvės. إني أنوي شراء خاتم. Aš žadu pirkti žiedą. إني أنوي شراء فيلم. Aš žadu pirkti filmavimo juostą. إني أنوي شراء كعكة. Aš žadu pirkti tortą. أفتش عن صائغ لشراء خاتم. Aš ieškau juvelyro, nes noriu pirkti žiedą. إني أفتش عن محل تصوير لأشتري فيلما. Aš ieškau foto prekių parduotuvės, nes noriu pirkti filmavimo juostą. أفتش عن محل حلويات لأشتري كعكة. Aš ieškau konditerijos parduotuvės, nes noriu pirkti tortą.